Karinthi Frigyes előszó. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni szájon és fülön, mindnyájatoknak egyenként külön. A titkot, ami úgy is egyre megy, s amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért egykor titokban világra jöttem vérben és mocsokban, a szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe sugjam, add tovább. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, mert félig már ki is bukott, tudom, de mindig megrekedt a félúton. Az egyik forró és piros lett tőle, ő is sugni akart, csók lett belőle. A másik jéggé dermedt, megfagyott, elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. A harmadik csak rám nézett hitetlen, nevetni kezdett, és én is nevettem. Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van. De nékem ő csipke fenyérben meg nem jelent, se borban és kenyérben. Hiába vártam sóvári rigyen, nem méltatott rá, hogy őt higgyem. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, mikor csúfoltak és kínoztak, és sokszor jobb lett volna lenni rossznak, mert álom a bűn és álom a valóság, de minden álomnál több a valóság, hogy itt vagyok már, és még itt vagyok, s tanúskodom a napról, hogy ragyog. Én Isten nem vagyok, s nem egy világ, se éjszakfény, se aloé virág. Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél, de mégis a legtöbb ember, aki él, mindenkinek rokona ismerőse, mindenkinek utódja őse. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Elmondom én, elmondanám, de béna a kezem, s dadog a szám. Elmondanám az út, hová vezet, segítsetek hát, nyújtsatok kezet. Emeljetek fel szólni, látni, élni, itt lenn a porban nem tudok beszélni. A csörgőt eldobtam, és nincs harangom, itt lenn a porban rossz a hangom. Egy láb mellemre lépett, eltaposta, emeljetek fel a magosba. Egy szószéket a sok közül kibérlek, engedjetek fel lépcsőjére, kérlek. Még nem tudom, mit mondok majd, nem én. De úgy sejtem, örömhírt hoztam én. Örömhírt, jó hírt, titkot és szivárványt nektek, kiket szerettem, alván, tátott szemmel, csodára várván. Amit nem mondhatok el senkinek, amit majd elmondok mindenkinek.